build ourselves a city. Come, let us build ourselves a city. Send your call. You're a fool. Man, a bad man. Bad man from time. Bad man. Kill him one time. Man, a bad man. Bad man from time. Man, a bad man. Bad man. Them say, man, a bad man, and them won't come cross me, brother. Seeking out them with those kind of talking out of order. Hear me good, no scam. You want to do no join up yarder. If you think that I'm on bad, you don't need buck up on me, partner. I have to give respect to each and every ganja farmer. The earth me bun, relax me mind, not make me bust no con, yeah. Because we have to turn a corner, man. We rap it well, it starts up in the pussy class drama. Man, a bad man. Bad man from time. Bad man. Kill him one time. Man, a bad man. Bad man from time. Man, a bad man. True man, a bad man from 19 long time. Any boy with the behind me have a mountain to climb. Watch and learn from the veteran, try not step out of line. Me no want this fit enough as the scene of a crime. Put me mouth on safety, we stop them from dying. Pray for wonders and a call for sign. For the day me have to put down the mic and stop grind. But me have a little more light to shine. True man, a bad man. Bad man from time. Bad man. Kill him one. Man, a bad man. Bad man. Show me how you kill bad man. Murder for me, true man, a bad man. Bad man, fun time. Bad man. Hey. Bad man. True man, a bad man. Mr. Murder. Bad man. Seize me like a friend and do not make me fatal thunder. Cool. Me box down lightning and trample down thunder. Chink off the brimstone and yam all the fire. So anything we spew forth come like molten lava. And out of the chaos we form some new order. Respect the vet just like you do your mother and your father. Take the crown and free your boss, you leaving here with nada. People close and pick the shoulder where you carry and we brother. Man a bad man. Bad man front time, man a bad man. Kill him one time, man a bad man. Bad man front time, man a bad man. Man a bad man. Bad man front time, man a bad man. Kill him two time, man a bad man. Bad man front time, man a bad man. Give him up. Man a Badman. Prawie jak Batman, ale jednak jest to Badman. Tutaj Spike T o tym właśnie opowiadał. Bad od zły, a nie bad od nietoperza. Do komiksowych bohaterów jeszcze dziś w nocy planuję dojść, więc może nie tyle Batman, ale inni powrócą na zakończenie, a teraz po tych przygodach bitowych odrobina łagodności. Raz jeszcze wracam do płyty Under the Sun i to jest nagranie tytułowe. There is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, there is no rim, In my resume, what will I say about games I had to play to try to get my way? In my resume, shall I write about how long my existence was in doubt, due to things that I was ashamed to shout about? In my resume, will I sing, oh, at last my future's become my past? I've seen rocks of Alcatraz in my resume. I'm thinking as I'm writing, I'm sketching as I go, trying to put into perspective things my children ought to know. Gotta be so careful, I don't lead minds astray. It's how you read what's written in the past that makes the future style its way. In my resume, what will I say when it's time for the right to have a better, better, better, much better way? Do Under the Sun Marka Pritcharda dołączyli się właściwie bezszelestnie panowie z duetu Mouse on Mars. Ich nowa płyta przed tygodniem omawiana była szerzej. Dziś w nocy tylko jeden utwór podsumowujący, tak można powiedzieć, nawiązując także do jego tytułu. Oczywiście nowa płyta Mouse on Mars to płyta Dimension of People. To jeszcze jedna płyta, która przed tygodniem bardzo mnie cieszyła w programie, bo prywatnie cieszy mnie przez cały czas. To płyta Algorytm Nuna. Num i utwór Grounded z albumu Algorytmy na naszej antenie. Tak sobie pomyślałam, czytając różne rozmowy z Markiem Pritchardem i mając w pamięci to, co Mikołaj Bugajak, czyli Nun, opowiadał u nas, to, co ich bezsprzecznie łączy, poza tym, że się poruszają w świecie produkcji muzycznej, umieją to wszystko opanować, zrobić i wiedzą, że studio to jest przestrzeń niezwykle kreatywna, to fakt, że obaj słuchali bardzo dużo muzyki i podejrzewam, że dobrej muzyki wtedy, kiedy byli dziećmi. Mikołaj Bugajak powiedział to własnymi słowami. Od dziecka słuchałem bardzo dobrej muzyki, a Mark często wspomina w wywiadach, że właściwie od momentu, jak skończył kilka lat, mama co tydzień kupowała mu nową płytę, więc po pierwsze poznawanie nowej muzyki, a po drugie ilość tej muzyki, musiało to wpłynąć na jego wyobraźnię, czego dowód już teraz. We'll be right back.

dwie epki wydane w roku 2013 przez Marka Pritcharda, epka Ghost i epka Make a Living, reprezentacje na naszej antenie. Dobrze, to w takim razie teraz przez chwilę zrobi się delikatniej, bo tak myślę możemy określać, oczywiście bardzo ogólnie i nie wnikając w szczegóły, nastrój tej najnowszej płyty Marka Pritcharda. Przechodzimy do wielkiego finału. Tak, już w tym momencie, bo właśnie teraz wracają bohaterowie, superbohaterowie, a właściwie drużyna superbohaterów, która musi stawić czoło potężnemu Thanosowi. Avengers, Wojna bez granic, to jest film, który obejrzałam kilkanaście godzin temu. Nie powiem nic na temat tego, kto i jak ginie i czy w ogóle ginie. Natomiast serdecznie go polecam. Avengers, Wojna bez granic, reprezentowana na naszej antenie będzie przez utwór z Marvelem w tytule. Pointing to Marvel, niezawodny zespół Lotto, zresztą bardzo kojarzący mi się z tą właśnie majową przerwą, bo właśnie z podróżą i właśnie z taką majową przerwą kojarzy mi się już i kojarzyć będzie przez całe życie słuchanie tej płyty. Bardzo dziękuję za te ostatnie dwie godziny. Polecam stronę polskieradio.pl/trójka, tam zakładka audycje, dwie litery PS, to podstrona tego programu i można tam znaleźć wykonawców i tytuły, a także oczywiście na profilu naszym facebookowym, gdzie PS gra. Agnieszka Szydłowska to ja i znikam już na rzecz utworu, który nosi tytuł Pointing to Marvel. Dobranoc albo dzień dobry. Thank you. need.